الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور مخياتن كيد مؤمنان حال بيان شو جنتيان حال بيان شو اغیل چه اللہ سا نعمتنا او آرام او راحت تیار کرو چه او جنتیانو پخبلوی چه الحمدللہ شکر دے اللہ جمونگ دے دنیا دے غموننا بچ کلو او دا آرام زیت تا در آوستو چاگی دنیا کی هر قسم غم وو کل دا رزق او کل دا دنیا دا مصیبتونو مرضونو تکلیفونو کل دا دشمننا یرا و حیبت ناگی طول نمونگ خلاص شو اذهب عنا الحزن مقابله کې حال ذکر کوي د مجرمانو د دنیا د سرکش خلقو جبابرو متمردین او طاغین جاهدین در دنیا خلق قرآن کریم یې په دې جمله ذکر کوي چې الذین کفروا کفر داغی سو کله دې معنا انکار راځي حقسان چې انکار کړو دسنه انکار کړو مخکې دې آیات کې ذکر شیو اللہ تسلی ورکلی و پیغمبر لا پینزا دیر شم کی چوئیو کذبو کا قدیتا در اغجن کینو صبر کوام فقط کذب اللذین من قبلهم جاتم رسولهم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر انبیاء راغلیو دنیا تا هر قسم دلیل و نصرا نصم ما خستو الذین کفرو بس انکار کرو نو اللہ همنی وال چکم خلق و انکار کرو نداغی حال ذکر کی والذین کفرو انہا خلق چاگی انکار کرو دا انبیاء و دا دعوتنا چه اغدیر جامع دعوتو جامع دعوت اغی که عقلی دلیلو نو پا اغی که معجزات پیغمبرانو اغی که داسی روحان کتابو نو والکتاب المنیر خودی طول انکارو که جمونگ نشو بند لیتا دکر طولو خبر یوالا زمون پدی کې اس حصہ نشتا زمون سوالو نه پکې نشتا ډیره سخت پابندی ده پکې نو تاسو انکار کړو بس دلته نور څه جوړ کړو تنظیمونه کتابونه پروګرامونه دا وجداو چې قران منل خو ګران دي کنه ده کفرو یو دا مانا ده مانا کفر پا مانا ده ستر سر رازی پتول میانی آقا کسان کفرو اے ستر الحق حقی پتکڑے ہوں حق سو چول پکی دا اللہ دا وحدانیت مسلوہ داغی نو بخل خوڑیر نفرت کاؤ کسی بیجتا اولی دو لیکلی شیو بو چتا پیوزے باندے چتا وحید و سنت نوڑیر بات بیکاتو نو دین الوی کافر بسو کی چغد اللہ دا وحدانیت صفت تبت گوری چلا پا خلق باندی کم ایمان فرض کردی چه آمنتو باللہ اوائی نا خدا ایمان چه پا توحید سرا ایمان پا اللہ باندی سو چه وحده لا شریک له او تا دی خط تا کم ربت گوری پا نفرت سرا ندایا دی والذین کفرو آگسان چین کار کڑیو دا اللہ دا وحدانیتنا دا اللہ دا عظمتنا او دا انبیاء کرام او دا رسالت او دا نبوت او دا سنتنا لهم نار جہنم ظرف یا مقدم کڑے کنا جاری مجرور لهم دی که اصل که دا قرآن لذت پا دی سر حاصلی گی چه تا الفاظو تاو گوری چه دا لفظ خود اخپل زین بل زین تشوی ده دا با دا نکتی نخالی نی ولی چه دی او شیم زین و محل یوی او تی مخ که رستو کن دی که بس چلی گواری خواه حسی با نی ملی هم مخ که شد اخپل محل نا دار تخصیص ده پار چه خاص ده دی ده پار گوره نور سوک ده نیاریگی لهم خاص ده دی کافر ده پارا ور ده جهنم ده لا یقضا علیم فیموتو نبا فیصل کولشی پدی بانده ده موتا چمرشی لا یقضای اولی ہوئی ذکر موت دا اللہ پا قضا رازی موت خواست نشی رات لی پا قضا باندر رازی چا اللہ فیصل ہوگی ذکر دیوئی کا نچی پا قضای الہی سر ہوئی فوت شد لا یقضا علیم دا اللہ فیصل خونکی کنا قضا خونکی پا دیبا اندمار گو مرگ خود دنیا کی راتو اخیرت کی خود مرگ نہیں فیصلہ بنشی کولے پدی باندے دماؤتو فیموتو چمرشی او بیغمشی دکدی سورہ زخرف کی رازی 77 آیات کی چیدی بدا جہنم اگا نگران ندے ملائکو اگر تبوی یا مالکو اوازون خودی لورت لکنه دنیا کی خیر لکنه نوانا داو یا مالکو اواز بو کی جہنم یان چه مالکا اے خازنہ دا جہنم اے نازم سیبا اگر جہنم نازم اعلا لکنه اگر نم مالک دے چخی بکی اگر تا سبوی لیقضی علینا ربک تخپل رب توایا چی پا مونگ باندی مرگ راولی پا مرگ خوشا لیو علمی چی دی سخت دیرہ دخوا مرگ تیسو غاڑا نکدی علمی چی سخت دیرہ زیادتا دا مرگ نوم پاکوا دا ناغا مرگ و تاسان خکارا شو لیقضی علینا ربک ستا رب دی پا مونگا مرگ راولی مالک بو ته جواب ورکی قالا انکم ماکسون دلته هوستا سره حایش دی دا خو دنیا نه ده چې تاسو مرګ واړی دا اوس تاسو دا میشوالی ځای دی ماکسون اوس به ټول عمر دلته کیه تاسو ځان له انتظام نه دی کړی موت نشتالتا لا يموت فيها ولا يحيا نبا مرگی چه خلاص چه بیغم شی انبا جوند جوند پشانتی چه باغی کی آرام و راحت و خوشحالی دا سی جہنمیان دیخوا چه نقیزین پا کی جمع شوی دی لا يموت فيها ولا يحيا ولا يخفف عنهم من عذابها دا بل مطالبوان سورة حامیم مومن کے ذکر شویوان چی دی جہنم ملائکو تا درخواست کو فقال الذین فی الناری لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ اووی جهنمیان هغه ټولو ملائکو د جهنم ته چې تاسو سوال وکئ موږ د خپل رب نه دا مکه خلق دی په هر ځای په خپل خبره پیژنلېږي منی آرډر والا خلق دی دنیا کې هم منی آرډر لیکو کنه دی چرې خدای نه دا سوال نو کړی چې خپل لاسو جت کړی او ویلې چې ربانا اتنا فی الدنیا نه بل ته وی چې ته زمونږ لپاره سوال وکړ نه لته هم دا څه کوي ها وسیلې به پوری پد چې خپل رب ته سوال وکړ تاسو یخفف عنا یوما من العذاب چه زمون نه یو رز عذاب لري کی دنیا کې خو بڑی ری چوٹیا نیوی چی صاحب کتاب بده کهو نو نیم کال چوٹی وا نیم کال پڑھائی وا دلتا یو رزم چوٹی نشتا با جہنم کی یو خب فی باننا یو ممن العذاب یو رز چوٹی را کی ملائک وته هم دغه جواب ورکړي ها چې تاسو څوک نو راغلي قالو فدعو په لاسو چتکه په لخلو توازکه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ملائک یې مونږه وسله ده کې په غضب وخته کوي تاسو د پاره څوک سوال کول شي دا د دې مطالبه یې کنه الله یې نشي کېږي ها سپک باندې کړی شي د دین من عذابها عذاب د جهنم کذالک نجزی کل کفور الله یې دغه څه بمونګه سزا ورکو هر هغه بند لرا چې ډیر نه شکر دې اللہ دی یو نعمت شکریہ نا دا دا کڑی نی دی تک تلی دی چی اللہ پیدا کڑی ما نی دی تک تلی دی چی اللہ لوے کڑی ما نی دی تک تلی دی چی اللہ مال دار کڑی ما نی دی تک تلی چی اللہ برکتی کڑی ما نی دی تک تلی چی اللہ عزت من کڑی ما نی دی تک تلی چی اللہ دنیا کے مشور کڑے ما اس دی نی دی کتلی تش پیسی تھا دنیا مزو خوشحالو تھا لہو لعب تا دی تے کتلی پلہو لعب کی ترقی کولا کولا کولا دا ملک مشر تینا جوڑ شو اس با مغا کار کئی چی او زلی سزدکلی نا فکی کنفا دا دې زندگی په دې کې تیر شوه، لهو او لعبا په لهو لعب کې تیر شوه، او چرې په خلې باندې د اخلاص کلمه رانله چې الحمدلله شکر دې چې مال هر سره کړی سکه نشته، نو یا الله ما ته وای چې ستاسو شکر ادا کوم، نو ساته ویلی چې زما دا شکر ادا کچې یا کنا عبدو و ایاک نستعين، الله بندگی کوان، الله تعجز کوان، الله نه سوال کوان، الله نه حاجتونه غواړه او ضرورتونه غواړه، بل درگاه ته مزام، بل مزار شریف ته مزام، د اسلام کې نشته مزارات جوړ کړی دي، اسلام کې نشته داسې، اسلام چې یې کنه هغه کې وجود جمعهتونه یې ډیر ښایسته آباد شاندار ډیر اوچت هم ظاهری او باطنی، مزار مزار بنوي نه سعودي تلور شکل کته پکې دارو د پاره مونته دا اسلام دی ته وی کنه خو جمعهتونه وګورنو اسه به کې خوشاله نو دي تکفور وی کنه خو چې د الله د اس نعمت شکر یې نه ادا کړی الحمدوی چې په خلی باندې نه راغله وا نور شیطانی جبې زدکړي پاگی باندھے خوش آلئی دے سورہ سبا کے ہم ذکر شو سبا والا تباو برباد شنو اللہ ہوئی وَحَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورُ دا سی سزا بل چاہتا نور کوم مگر اغی کافر تا چڑیر ناشکرئی اوی مالے چاہ سرا کری مانا سوک سوار دا خوار سمازان لپیدا کری ما سره چا سکار دي ته کفور وي ها وهم يسترخون فيها دا جهنم یان با چغي وي په دې جهنم کې څنګه چغي وي وي با چې الله رحمت شي مونږ اخلاص کې سورة یاسین کی براشی رستو چا اللہ ویلی مشرکان تا تا سو پدی بیڑو کے پدی کشتو کے روانی ہے اور یہ خوشا لئے تا شکر کلمہ خنو آئے کا نا نو که زمان ارادہ بل شانتی شی چینجز پکی راشی وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقْهُمْ فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الله وی کچر زو غالم مزبدی غرق کم پدی دریاب کی فلا صريخ لهم بیا بددی فریاد رس نئیم فریاد چی جاتا رسی اوغو باندی بیا جوش دے انتقام رازی نغتا صریخ ہوئی فلا صریخ لهم حلتا مفسرین مانا کی ابن جریر لا مغیس لهم فریاد رس چیزی سوال قبول شی نوالوی جہنم کی بم دی دا چگی ہوئی چی منگا خلاص کا منگا بچ کا یس طریخونے ویدے دا فیل دیر آپا لطلے دیکھا دیکھ دیر کمال پیدا شویدے ذکا سوارخا مجرد دے اگه که دور دور نشتا او دا باب دے سوارخا باب افتعال دے دا نہایت تکلف دا پار را چیو انسان دیر زان لزور ورکی او دیر زان ستلکی او دیر چگی وی چی سمرا پا گزوری تر پند پوری نو چې وی اندیت یس تاریخونه وی ګورفا دا وسریات ساته عربیت حق اس نشي ادا کړي وهم يسترخون فيها ادي بچي وي په دې جهنم کې ډېر زياتي سبوي ربنا اخرجنا نعمل صالحا اي رب زمونږ او باسي مونږ دې جهنم نه ذتی دې پاره چې عمل کو نیک وسیله فکر راغه وسته نه نشالا او بیدار شو هغه چې غواله کنه هغه چې دنیا کې وو ته خلق او نس وصیت کو او نصيحت کو اول تکې نه مانو نو سه و مانو چې شاټونه ولا ورکړو نو سه دماغي توازن صحیح شو نو سوی چې ربا مونږ به سنور سنکو نعمل صالحا ابن جوزی معنا کی دے دے کے ډیر مشهور مفسر د خپل زمانه مرجع الیہ غوی نعمل صالحا ان وحدک ونطيعک تتب یو غنو او ستا خبر او مانو ته خو بندیان نه دغه غواړي کنه چې ما یو غنه نو وحدک مونږ به تا یو غنو ستا توحید به مانو ونطيعک او ستا حکم به مانو دې ته پاره مونږ جهنم نه وباسي دا جمله نور زینو کې مراغله سورہ الف لام میم سجدہ کیوم نعمل غیر الذی نعمل صالحا خدا رستو اور پسې دل تراغه غیر الذی کنا نعمل غیر الذی کنا نعمل بیا بچره غ عمل نکوه چې مونږ کړو په دنیا کې دا غی ندی زمونږ توبه ای دا باندې کو بیا پوښ وی خو وخت تیر شنه کدا عقل دی دنیا کې راغلی وی چې کسان چې د نور راغلی وکنه نو ډیر لوی بخت اور سره به وي خو څه फायदा کوي اوس کته ډیره خبرې کین फायदा نه کوي چې عمل کو بغیر دا غینا چې مونږ کوم عمل کو کنا نعمل چې مونږ کوم عمل کو دې صورت کاف کې ویلي دي چې الله رب العزت وایي قیامت کې چې خلق راشه چې ناشنا انګاما تو خیمه قل هل لنبئكم بالاخسرین اعمالا خبر کوم تاسو په چا باندې چې عملونه کړی دي او تباشي وی دي الذين ضل سعيهم في الحیات الدنيا داغه خلق دی چې ټول عمل ټول کوشش ټول خواري هغه برباد شو په حیات دنیا ها وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا د دې ګمان داري چې مونږ ډیر غټ غټ کارونه کړی دي مونږ ډیر اعمال کړی دي اعمال دا وی به سی پتونہ کول پاری به کتابونه لیکل په یو یو عمل باندې کتاب لیکل یو چې صبر سره شه دې شکر سره شه دې ایثار سره توي په دې باندې تومره ماهر اوخه او چې قیامت ته شي خبره کنا نو ایس باندې ويحسبون انهم يحسنون صنعا د دې دا کومان دلته هم دا معنا کوي غیر الذي كنا نعمل اے کننا نحسب انه عمل صالح زمو خدا کو مانو چې دا موږ چې کوم خاره وکړې کوم عملونه موږ له شپې دروازې نوافل نوافل دا موږ له فایده راکې هغه خو هیڅ نشو غیر الذي كنا چرې و بیا کار نه کوله کوم کوم چې کاو پتا او تولګی چې دا عمل قبلې دونو خو دا چې خبره نه منل د مسلمان بنده چې لکه بدعت مکاوه عمل په سنت کاوه ادب دیر شتن را جمع کړو چې ختم شریف کو او بیا ورستو سترګې داسې برګې برګې کړیو دعا به شروع کړه توبه ولې ته کې بدغه ناستو کنه هغه ته په لاجزي ښکار کول الله تخذین ښکار کوي کنه چې سمې لاوشي د دې لپاره عملونه کړیو چې سمې لاوشي دا کار کامیاب شي دا ترقی وکي دا شهرت حاصل شي هر څه دې دنیا لپاره د آخرت لپاره به څه شي نه و نو الله طرف نه جواب ملاویږي دي تا چې تاسو نن چیغې وهئ تاسو دنیا کې کم ځای وې اولم نعمرکم ولما تاسو له عمر نو درکړې په دنیا کې ما یتذکرو فیه من تذکر دومره اندازه چې عبرت حاصل کو پدې کې عبرت حاصل کو پدې کې اغه عقل من انسان اغه حساس انسان اغه قربانه والا انسان اغه موحد او مجاهد من تذکر چې عبرت حاصل کو الله بو توخی باقیده چه فلانی تاو گو را ستاو دا اغو مریوم را ناغو ام دا قرآن عالمو ام دا قرآن حافظو ام مجاهدو ام مبلغو سمرا صفتو نراجبا سمرا کار دنیا کیوں تینم نوری دلی ولی اغستان پا سبان دے زیادو ستاو دا اغمین کی سفر اپو کې دې تعالی مې دنیا وسات ډیر درکړي مال ډیر درکړي او هغه سره سنو هغه پته شو لا سبحان نظام زې تورثو او ته سره د دنیا د وسات نه دغه سي پاتې شوې دا ولي هغه عمر دې پسو کې خراب کو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وي العمر الذي عذر الله فيه الى بني ادم 60 سنتن اغه عمر چې الله رب العزت بنده ته وی چې ما ستاسو عذر ختم کړ هغه شپې ته کاله وستا عذر پاتې نشو بس ما ستاسو عذر ختم کړ شپې ته کاله مې درځر کړو او سړی چې ځان کامیاب وي نو په یو سات کې کامیاب ولې شي اته له ماش په اتکاله درکړیو نو عذر نشم منلې نه منم کته ما ته وایي چې الله نیم پوه شوې غلطی را نشوې ده نو غلطی خو د یو بند نه یو ورځ وشي دوه ورځې وشي میاش وشي نو شپې اتکاله ده نه غلطی شوې ده عذر الله فی او دا غزي قول له حضرت علی هم دې کرم الله وجهه چ العمر الذي اعذر الله الى بني ادم 60 سنه بعضو کې 70 او یا راځي خدای اندازه ده شپې ته او یا کال دا چې الله تعالی ورکی او استعذر ما پوره کو ما تب نور مخ نه راړ الله یې ما خدای عمر درکړو تاسو له اولم نعمرکم ولما عمر نو درکل تاستما اغا یتذکر فیه چه عبرت حاصل کو پاغی کی من تذکر اغا چا چه عبرت حاصل کرے دے ولی اخو سیاو ندے دیر نیکان خلق پا دنیا کشتا دیر مجاہدین خلق پا دنیا کشتا دا اللہ پا دین باندی قربانے والا خلق مشعور دی کنا چاری د الله دین کوم خدمت کړې یو یو تن دنیا رڼا کړې ده ته خدای دین یې خور کړې ده خلق تن لکه د لا ګرو په شان تختول دي یو یو عالم بو او داغه نه به دا دنیا ټوله ډکه شو د علم نه. امام بخاری وګورم، امام ابو حنیفه وګورم، چې د کوفی خلق بوي چې مونږ وی چې د امام ابو حنیفه د علم با د کوفی د دې پل نه خپل نزي او هغه ملکونو ته ورسېده، افغانستان ته، افغانستان ته، انډیا ته، ملکونو ته ورسېده. دا غیله دنیا کې الله د خپل خواره بدل ورک او عوض یې ورکو، چې ډېر لوی اخلاص وبکي، درد وبکي، د دنیا لالچ وبکي نو. دومره ځان ساتلو دومره چې منصور وي، دا امام ابو حنیفه د زمانه خلیفہ و منصور صفاح یادیږي. هغه منصور چې دا نور کار نو بي د وینې تویولونه صفاح دور بچاو بنی توی کړی، امام ابو حنیفه راوست اورته وي چې مونږ سره تعاون وکړو په دې سلطنت کې، ډیر ضرورت ته او ته کولې شې ځکه چې دې وخت کې ستاسو په شان علم چا سره نشته، مونږ سره امداد وکړه، زمونږ عہده قبول کا، قاضی شه، قاضی القضات، چیف جسټس چې څه ته وایي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وتوی چې زه د دې لایق نیم، انا لیس بزاک، ته چې ما ته کوم عہده حواله کې زه دې لایق نیم. نو ته وی چې دروغ مو وایې، نو وګوره کدا خبره زما رښتیاي، نو ته ما څنګه قاضي کې چې لایق نیمه؟ کدا خبره زما دروغي، نو دروغجن قاضي نشي کېده. نو هغه حیران کو، چې نور چلو ولې نو ورته نو جیل ته ولېګو، نو بیا یې تر مرګه پورې په جیل کې و، جنازه یې جیل نه وته، غاړه نو یې خکن. دا ګران کار دی، دا که اسانه وي نوی با دوم را سخت بزن نتی رو لیخن. او دا قول لی یا صحابو چی سوک چی قاضی کلی شو نو دا سر تغاڑی لال شو، ولی دکا خلق خو نپوی گی پدی باندی اگی خوی چی را مبارا که لزو قیسی تړی رلوې او ته مل او شو چې مبارکي ولا ورکو بل ځکه چې ته له مبارکي ورکه هغه د سټه غاړې لال کو نغي په دیو چې باندې هغه خبرو ده دینه چې بده کې انسان نشي بچ کې دي کډیر ځان ساتي خو نشي بچ کې دي بیا دی وخت کې هغه وخت کې خودمره گمراه او شیطان نه او دغه نو لکه دې وخت کې دې وخت کې خلک په سیمنډي وای څومره مالونه دولتونه لګي. وجاکم النذیر، اور اغلی او تاسو ته په دنیا کې يرون کې مبلغ نصیحت کون کې نذیر راغلی او کنه نذیر سوک دے نسو معنی کئی مبصرین پیغمبرم کے دیشین نذیر دا ہر پیغمبر نائب دا غوارس صحابہ کرام دا سی ورپسی ورپسی چاہتا دا غی علم رسیدلین آغا نذیر دے نواب الانبیاء نواب الانبیاء تنبیاء و نائبان اغم نذیر کی رازی حق پرس عالم چوتوی سورہ ملک کی بیا رازی علم یاتکم نذیر او درین مانا الشیبو اللہ ای پدی بدن کی تا سر نذیر دے چی سلویختو کالو نواوڑی دے او سویختو کی دی سپینوال را گے دا دیر غٹ نذیر دے چی نبی الاسلامی لکفا بالشیبی والاسلامی للمرء ناہیاں چی ویختو کی سپینوال را گے او اسلام راغه بس دا کافی شی دی کنه بل نصیحت تساجت ته تدین لوی نصیحت بل نشته وجاکم النذیر وبدن کې ته نذیر راغه سلورم معنا کوي مرزونا الحما تبا تبا نو راغلی نو دا استاد یو کنه د مرګ وجاکم النذیر مرض خود مرگ استاز دے کنا تا دمرا اگدا بیماری تیر اکڑا اپو انشوی تا خو نظیرو چتا باندر آگلو پی زمانا کی موت الاحل والاقاربی امزولی دی للا ملوشو پلخ پلوان دی ملوشو کورونا خالیشو چی دشپی سملی نشمار ہے کنا ملی شمارا پل مشران شمارا نستاس مطلب دے تو سمر پا دنیا کی موت الاہل والاقارب پلوان رشدہ داران امزولی ملکی دل دا دیو بند دا پارا پونا نذیر دے چوجا کمن نذیر او ٹولو کے اعلی نذیر قرآن دے هذا نذير من النذور الاولى دا په خوانو په شان ته نذير دي آسماني کتابونه نو تاسو پیدا حاصل نکړه د یو نذير تابعداري دی نکړه چنه دې دکړې فذوقوا نو سکه عذاب فما للظالمين من نصير ظالمانو ته پر مددگار نشته مددگار خویا ولا دې کنه نورشتینه او له غوځک مددګاری نه کوي چاته خپه دې کنه هغه خپه کړي دې نو چې وسړي خپه یې نو تاسو سره امداد کوي نو چې کوم نسویر دې نو هغه خپه دې امداد نه کوي او چې کوم خوشاله دې نو هغه امداد نشي کولې دا سزا ده نو اخر دعوانا